Europa FM. 4 persoane au fost rănite aseară în timpul furtunii care a măturat mai multe localități din județul Mehedinți, județ aflat sub cod roșu de vreme severă. În localitatea Șimian, un panou a căzut peste o mașină în care se afla o familie cu 2 copii. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, Raluca Târcă. După acordarea primului ajutor celor 2 adulți care au suferit traumatisme, aceștia au fost transportați la spital. Cei 2 copii nu au necesitat îngrijiri medicale. În aceeași localitate, un foișor din lemn a căzut peste o persoană, aceasta fiind asistată medical de către un echipaj SAJ. Și în Drobeta Turnu Severin, o persoană a avut nevoie de ajutor după ce fereastra locuinței în care se afla a fost spartă în urma căderii unui panou. Aseară, în localitățile din județul Mehedinți, aflate sub avertizare de vreme severă, vântul a atins la rafală 120 de km pe oră, iar aversele au acumulat 30 de litri pe metru pătrat. A fost cod roșu de vreme severă și în județele Olt și Dolj, mai mulți copaci, dar și stâlpi de iluminat au fost rupți de vânt, iar acoperișurile unor clădiri au căzut pe carosabil. Ana Maria Constantinescu relatează. În Dolj, 10 de copaci au fost rupți de vântul puternic și au căzut pe carosabil îngreunând circulația rutieră ori pe mașini parcate provocând pagube. În Craiova, pompierii au fost chemați pentru a ridica creanga unui copac căzută pe o ambulanță a Spitalului Județean. Tot în oraș, un acoperiș a fost smuls de vânt de pe o clădire și a căzut pe o conductă de gaze. Specialiștii au intervenit pentru a preveni producerea unui eveniment nedorit. Și în județul Olt, vântul puternic a rupt mai mulți copaci, dar și bucăți din acoperișurile unor clădiri și chiar stâlpi de iluminat. Nu au fost înregistrate totuși pagube majore. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Mama acuzată că și-a omorât în bătaie copilul de 9 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată aseară de magistrații Tribunalului Cluj. Femeia și-a recunoscut fapta, dar nu a avut nicio explicație despre motivele pe care le-a avut. Cătălin Suciu relatează. Potrivit anchetatorilor, copilul a fost bătut crunt de mamă și a suferit o moarte violentă. Băiatul a fost lovit din cap până în picioare, după care mama acestuia l-a închis în casă. Peste câteva ore, când a revenit acasă, copilul era deja mort. Femeia a așteptat apoi alte câteva ore până să cheme salvarea. Paramedicii n-au mai avut însă ce să facă și au declarat decesul. Femeia acuzată că și-a omorât copilul mai are acasă 2 fii, geamănul celui ucis și încă un băiat. Toți cei 3 copii erau crescuți de ea și de concubinul acesteia, care a fost chemat de asemenea la audier, dar nu a fost pus deocamdată sub acuzare. Femeia riscă an grei de închisoare. De altfel, vecinii femeii susțin că certurile și bătăile din apartamentul acesteia erau foarte frecvente. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Soarta fostului ministru al sănătății la mâna colegilor parlamentari, biroul permanent al Senatului astăzi în discuție, cererea DNA de ridicare a imunității actualului senator Florin Bodoc. Demnitarul este bănuit de procuror de angajarea fictivă a unui consilier care a încasat salariu timp de un an, fără să se fi prezentat la muncă. În replică, fostul ministru susține că niciunul dintre consilierii săi nu a luat bani fără să muncească. Cu detalii, Mariana Zberianu. Florian Bodog este suspectat de săvârșirea unor fapte asimilate infracțiunilor de corupție legate de modalitatea în care ar fi angajat o consilieră în perioada mandatului său. Mai exact, din comunicatul DNA transmis săptămâna trecută, reiese faptul că Florian Bodog, ministru al sănătății în perioada ianuarie 2017-ianuarie 2018, a făcut demersuri pentru ca o persoană angajată în funcția de consilier personal să își încaseze drepturile salariale pe o perioadă de 12 luni, fără să se fi prezentat la serviciu și fără să fi prestat activități la care era obligată prin contractul individual de muncă și fișa postului. Drepturile salariale pe care le-a încasat consiliera ministrului au fost de 77.985 de lei, sumă ce ar reprezenta prejudiciu la bugetul ministerului respectiv. După apariția comunicatului DNA, Florian Bodog a declarat într-o intervenție la Antena 3 că niciunul dintre consilierii săi nu a luat bani fără să muncească. Aceste acuzații nu se susțin, a mai completat fostul ministru. Astăzi se afișează rezultatele la bacalaureat. Acestea vor fi publicate pe site-ul edu.ro al Ministerului Educației. Absolvenții își vor putea vedea notele și la panourile de afișaj din școli și, în același timp, așadar, și pe internet. Notele la bac vor fi afișate până la ora 12. Tot astăzi, elevii nemulțumiți de rezultatele de la bac pot depune contestații. Rezolvarea contestațiilor va avea loc între 9 și 12 iulie, iar rezultatele finale la BAC vor fi afișate pe 13 iulie. Peste 136.000 de absolvenți de liceu s-au înscris anul acesta la bacalaureat. Persoanele cu HIV-SIDA își vor putea trata gratuit afecțiunile dentare în cadrul unui cabinet stomatologic ce va fi înființat la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Pentru început se vor investi peste 20.000 de euro. Mai multe detalii are colega noastră Silvia Kraus. Investiția inițială este susținută de Facultatea de Medicină Dentară și de Societatea Română de Reabilitare Orală. În funcție de patologiile întâlnite, instituțiile implicate promit dotarea cu echipamente de vârf. În același timp, cel care va pune la dispoziție spațiul este Spitalul de Boli Infecțioase. Carmen Dorobăț, directorul Spitalului Sfânta Parascheva din Iași. Credem noi, prin evaluările care le-am făcut, că în toamnă începând, până în sfârșitul anului, acest cabinet ar putea să și funcționeze. Cabinetul este destinat pacienților sociali, în principal cei cu infestare HIV-SIDA. Pentru că necesită o mai mare susținere în timpul tratamentului dentar, aceștia vor fi supuși inițial unui control de verificare a stadiului bolii. Norina Forna, decanul Facultății de Medicină Dentară Iași. Sunt imunodeprimați, deci asta înseamnă că nu au echilibru imunitar necesar pentru a putea să aibă o evoluție bună și, în principiu, sunt refuzați de cabinetele private. În cabinet vor lucra profesori de la Facultatea de Medicină Dentară, dar și rezidenți pregătiți special pentru astfel de intervenții. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. În Grecia, Partidul Conservator Grec Noua Democrație de Opoziție a câștigat alegerile parlamentare anticipate desfășurate ieri. Formațiunea de stângă actualului premier Alexis Tsipras, Syriza, a ieșit potrivit rezultatelor parțiale pe locul al doilea. Tsipras a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe liderul Partidului Noua Democrație pentru victoria în alegeri. Predarea mandatului de premier urmează să aibă loc astăzi. Liliana Nicolae relatează. Which is a great victory for Greek democracy, and I'm very proud that I. Este o mare victorie pentru democrația Greciei și sunt foarte mândru de asta, a spus liderul Partidului Noua Democrație, Kyriakos Mitsotakis, după anunțarea rezultatelor alegerilor. Formațiunea s-a obținut aproape 40% din voturi și va reuși să formeze singură majoritatea în Parlament. Kyriakos Mitsotakis este descendentul unei familii celebre de politicieni greci. Tatăl său a fost prim-ministru între anii 1990 și 1990. Iar sora sa a fost ministru de externe și primar al Atenei. De asemenea, noul primar al capitalei elene, Costas Bakoyanis, ales luna trecută, este nepotul său. Tsipras a convocat aceste alegeri după rezultatul slab obținut de partidul său la alegerile europarlamentare, iar pierderea scrutinului era una așteptată. Alexis Tsipras a fost acuzat că și-a trădat electoratul prin acceptarea măsurilor de austeritate impuse de instituțiile europene și de creditorii internaționali, deși, când a ajuns la putere, în 2015, el a promis că va pune capăt austerității. La final, datele meteo, vremea va fi instabilă astăzi. În jumătatea de est a țării și local în rest, sunt prognozate ploi, căderi de grindină și vijelii. De altfel, până diseară la ora 22, toată țara se află sub avertizare cod galben de ploi. Temperaturile maxime sunt în scădere față de cele înregistrate în weekend și se vor situa între 22 și 32 de grade. Vreme instabilă și în capitală, maximele termice nu vor depăși 29-30 de grade. Iulia, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Brazilia a cucerit Copa America 3-1 în finala cu Peru. Gazda turneului final, fără Neymar accidentat, a deschis scorul pe Maracana în minutul 15 prin Everton. Peruvienii au egalat în minutul 44 dintr-un penalti validat de arbitrajul video și transformat de liderul echipei, Guerrero. Brazilia a revenit însă în avantaj înainte de pauză. Gabriel Jesus a marcat în prelungirile reprizei. Atacantul Manchester City a fost eliminat pentru al doilea galben în minutul 70. Adversarii nu au reușit să profite și tot Seleção a mai înscris o dată dintr-un penalti primit în minutul 90, tot cu ajutorul VAR și executat de Richarlison. Brazilia câștigă după 12 ani Copa America și își trece în palmares al nouălea trofeu. Selecționata Statelor Unite a câștigat Cupa Mondială la fotbal feminin. Americancele au învins Olanda cu 2-0 în finala jucată la Lyon cu aproape 60.000 de spectatori în tribune. Desemnată cea mai bună jucătoare a competiției, lidera campioanelor Megan Rapione a marcat primul gol în minutul 61 dintr-o lovitură de pedeapsă validată de VAR. 8 minute mai târziu, Rose Lavella a închis tabela. Cu 4 trofee mondiale și tot atâtea olimpice, SUA își reconfirmă statutul de națiune dominantă a fotbalului feminin. România are o ligă de fotbal feminin de 10 echipe câștigată de fiecare dată în ultimii 9 ani de Olimpia Cluj. Amintim, recent FRF a hotărât ca din sezonul 2020, adică de anul viitor, toate cluburile din Liga 1 masculină vor fi obligate să aibă și echipă feminină. Simona Halep va juca astăzi la Wimbledon cu noua senzație a tenisului mondial, americanca de 15 ani, Cori Gauff. Meciul nu va începe mai devreme de 16:30. Gauff este cea mai tânără participantă la All England Club în era Open și le-a eliminat până acum pe Venus Williams, Magdalena Rybarikova și Polona Herzog. Simona a trecut în runda precedentă fără probleme de Victoria Azarenka și, dacă va câștiga astăzi, va juca în sferturile de finală cu învingătoarea dintre Shuai Zhang și ucraineanca Diana Yastremska. Ia spune, George, că tu ești un fin observator al fenomenului și mare fan Cori Gauff. Cum vezi tu meciul de astăzi? Stai că Vlad nu știe despre cine e vorba. E o fată de 15 ani și 4 luni, dacă nu mă înșel, la care a apărut de niciunde. Lumea spune că e susținută de surorile Williams. De ce Under 21? Dar ea, de fapt, e susținută de Roger Federer, care o reprezintă. Are o firmă de impresariat. De management, de management, Roger Federer, care o reprezintă pe Cori Gauff. E foarte talentată, a bătut-o pe Venus zilele trecute. A bătut-o și pe Polona. Polona a bătut-o după ce Slovena Polona luase primul set, în al doilea era 5-1 sau ceva în genul ăsta și a întors meciul. Și de acolo, uite că e celebră pentru că joacă astăzi cu Simona, dar pronosticul meu pentru meciul de astăzi e că o dezmembrează Simona. Hai, Simona! Repede. Mamă, bate Simona, derupe, merg, fulgi la asta mică. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Astăzi începem cu piesa lui Vlad. Sper că vii cu o piesă de n-am mai auzit-o niciodată. Niciodată n-am mai auzit-o săptămâna asta. Blurred Lines, Robert Tiki, Pharrell Williams. Pe mine m-a impresionat vizual piesa asta. Are un videoclip foarte interesant pe YouTube. Odată la câteva zile te uiți la videoclipul ăsta? Nu m-am mai uitat de mult, de 3-4 zile. Da. Just let me liberate you. You don't